رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کون سے ایسے غلط راستے ہیں جس سے محبت اور اطاعت ختم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے. قرآن کہتا ہے جب جہالت ہوتی ہے, جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ کو سیرت سے محبت نہیں ہوگی. جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اطاعت نہیں آئے گی. دوسرا, جب تک آپ نفس کی پیروی نہیں چھوڑیں گے, نفس کی پیروی چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات کو مقدم نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی اپنے اس دعوے میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے. تیسری بات, شبہات میں نہ پڑیں. دشمن شبہات میں ڈال کے آپ کو محبت چھین لیتا ہے اور اطاعت سے دور کر دیتا ہے. چوتھی بات, کبھی حدیث کے مقابلے میں عقل پہ اعتماد نہ کریں. عقل ناقص ہے اور حدیث اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہے اور اس جیسی زبان اللہ نے بنائی نہیں. پانچویں بات, کبھی تعصب اور عصبیت کا شکار نہ ہو. تعصب اور عصبیت کا شکار ہونے والے کبھی بھی اطاعت نہیں کرتے. لسانی تعصب ہو, عصبیت ہو, قومی عصبیت ہو, خاندانی عصبیت ہو, یا کسی بھی جماعتی عصبیت کا شکار ہو, یہ کبھی بھی شخص اللہ کی اطاعت صحیح نہیں کر سکتا. چھٹی بات, برے لوگوں کی صحبت چھوڑیے. جب تک آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے تو کبھی بھی آپ اپنی محبت میں نہ سچے ثابت ہوں گے نہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے. ساتویں بات, اگر آپ کے پاس علم ہے تو خاموش مت ہوئیے. علم کی ذمہ داری ہے کہ علم کو آگے پھیلایا جائے, چھپایا نہ جائے. معمولی معمولی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے, اور معاشرے کے اندر آج علم پڑھنے کے بعد جو لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں, اور علم کو چھپاتے ہیں وہ پوری امت کا گناہ بھی اپنے سر پہ لیتے ہیں. جو غلط راستہ بتاتے ہیں, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ, وہ ان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. اور کافروں سے مشابہت چھوڑیے, ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑیے, اور ضعیف حدیثیں اور من گھڑت حدیثوں سے اپنے آپ کو بچائیے, تب جا کے آپ کی اطاعت صحیح حدیث کی روشنی میں آئے گی. اور دسویں بات, غلوب کا کوئی بھی پہلو ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. غلوب جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما اہلک من کان قبلکم الغلوب, حد سے تجاوز کرنا, اس کو غلوب کہتے ہیں. غلوب نہیں پچھلی قوموں کو برباد کیا, غلوب نہ کرو. لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم, لوگو مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے رب بنا دیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولو, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہیے اور اس کا رسول کہیے. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے, رب تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے یہ بات سننے والے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرما. مولا کریم اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما. کوئی جسمانی یا روحانی یا نفسیاتی بیمار ہیں, مولا کریم ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کو آسانیوں سے نواز دے. الہ العالمین صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا, اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونق بنا. صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما, فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا. مولا کریم مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما, اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا. اے اللہ ان دو دنوں کی محنت میں شریک ہونے والے ہر ایک کو سعادت مند زندگی نصیب فرما. کسی بھی شکل میں اس بات کو اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جس نے شرکت کی, اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا. مولا کریم قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.